blaszka. Zabrałem wszystkie swoje problemy, po czym kurde blaszka, ryb, po czym BPM, tak, kurde blaszka, styl, kurde blaszka, człowiek, kurde bla bla. Napierdalam rap w głośnik po kawlach, kurde blaszka, styl. Abstrakcja totalna jak obrazy Pabla Picassa. Pal go, pal, bo przygasa. Max Zajuchasa, Maria numer raza. Dla nas blanty, dla nich ekstaza. Co kurwa słyszysz, szelest, to nie kasa. Nie kres, to warszawski desze. Pilak, pilak, obstaw mi też. Orzesz ty, nie ma na obstawce dla mnie maszka. Trzecia runda, już nie trudna, zapalę sobie fungla. Pomyślałem na ring, wyskoczyłem trzeci gąk. Usłyszałem punkt, zdobyłem duch, oddałem. Miałem zioło, się nie szczypałem, zjarałem nie sam. Dużo ludzi znam, tu i tam. A co i gdzie? Nie? Niech nie interesuje to cię. Letnie słońce prażyło, o koncercie się marzyło, tym słynnym na Bemowie. To daleko, ale dla zabawy różne rzeczy robię. Mówiłam o sobie, teraz o tym co się działo. Kultury było mało, chamstwo dominowało. Patrzeć było przykro, bardzo mnie bolało, że letni chill zamienił się w burzę. Godzinę to trwało i dzięki, że nie dłużej. Mimo, że stałam obok, czułam się winna za każdy krok warszawskiej publiki, bemowskiej grupy kliki. Ej, potrafił robić schody, tolerancja wyszła z mody. Ja to krytykuję, teraz biorę liwy wody. Poparcie, Radoskóra, CKWP, Bonawentury, Zajki, Igora, Schizmy, Boriksona, Arona, Gracjana. A teraz życia fakt, spytasz Wojta, skochasz hip-hop? Zawsze powiem tak, ty w Lucinu. Tak to, jaka jest ty? Faktum. Nikt nie chce się dowiedzieć, jak jesteś, co myślisz. Nikt nie spyta cię otwarcie. Ja to widzę, powtarzam to uparcie. Pierw musisz poparcie mieć już na starcie. Inaczej ciężka sprawa, mniej lub bardziej trudna przyprawa. Nikt nawet nie spojrzy, nikt nie będzie rozmawiał. Zaufanie nie wchodzi w grę, cała zabawa. Kto nie chce gdzieś odstawać i być tylko w tle, musi sobie sprawę zdawać, bo potem będą pretensje. Nie chodzi o prezencję, coś jak referencje. Zaufanie wzbudzisz nawet gdy skłamiesz, że znasz kogoś, kto ma poważanie proste. Na krótką metę nic ci się nie stanie.